महाभारत वन पर्व आजगर पर्व षट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। भीमसेन की युधिष्ठिर से बातचीत और पांडवों का गंधमादन से प्रस्थान। जन्मेजय उवाच तस्मिन् कृतास्त्रे रथिनां प्रवीरे प्रत्यागते भवनात् वृत्तहन्तुः अतः परम किम कुर्वन्त पार्था समेत्य सुरेण धनंजयेन। जन्मेजय ने पूछा, भगवन रथियों में श्रेष्ठ महावीर अर्जुन जब इंद्र भवन से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके लौट आए तब उनसे मिलकर कुंती कुमारों ने पुनः कौन सा कार्य किया। वैसंपायन वाच वने सुते स्वेव तुते नरेन्द्राः सहार्जुनेन्द्रेन्द्र समेन वीराः तस्मिंश्च शैल प्रवरे सुरम्ये धनेश्वरा क्रीडगता बिजग्रुः। वे संपायन जी बोले, राजन वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव इंद्रतुल्य पराक्रमी अर्जुन के साथ उस परम रमणीय शैल शिखर पर कुबेर की क्रीड़ा भूमि के अंतर्गत उन्हीं वनों में सुख से विहार करने लगे। वेश्मानी तन्य प्रतिमानी पश्यन् क्रीडाश्च नाना द्रुम सन्निबद्धा चचार धन्वी बहुधा नरेन्द्र सोस्त्रेषु यत् सततम् किरीटी। वहां कुबेर के अनुपम भवन बने हुए थे, नाना प्रकार के भिक्षों के निकट अनेक प्रकार के खेल होते रहते थे। उन सबको देखते हुए किरीटधारी अर्जुन बहुधा वहां विचरा करते थे और हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्रों के अभ्यास में संलग्न रहते थे। अवाप्यवासं दरदेव पुत्रा प्रसाद जम्बय श्रवणस्य राज्ञः न प्राणिनां ते स्पृहयन्ति राजन् शिवस्य काल स बभूव तेषाम्। राजन राजकुमार पांडवों को राजाधिराज कुबेर की कृपा से वहां का निवास प्राप्त हुआ था। वे वहां रहकर भूतल के अन्य प्राणियों के ऐश्वर्य सुख की अभिलाषा नहीं रखते थे। उनका वह समय बड़े सुख से बीत रहा था। समेत्य पार्थेन यथैक रात्रम ऋषो समास्तत्र तदा चतस्त्र पूर्वाश्च षट्तादश पांडवानां शिवा भूर्वसतां वनेषु। वे अर्जुन के साथ वहां चार वर्षों तक रहे परंतु उनको वह समय एक रात के समान ही प्रतीत हुआ। पहले के छह वर्ष तथा वहां के चार वर्ष इस प्रकार सब मिलाकर पांडवों के वनवास के दस वर्ष आनंद पूर्वक बीत गए। ततो ब्रवीद्वायुस्तरस्वी जिष्णुश्च राजा नमो नमुपोपविश्य यमौ च वीरौ सुरराज कल्पौ एकांतमास्थाय हितं प्रियं च। तदनंतर एक दिन अर्जुन तथा वीरवर नकुल सहदेव जो देवराज के समान पराक्रमी थे एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठे थे। उस समय वेगशाली वायुपुत्र भीमसेन यह हितकर एवं प्रिय वचन बोले, तव प्रतिज्ञां कुरुराज सत्यां चिकीर्षमाणा तदनुप्रियं च ततो न गच्छाम वनान्यपास्य सुयोधनं सानुचरं निहन्तुम्। कुरुराज आपकी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से और आपका प्रिय करने की अभिलाषा रखने के कारण हम लोग यह वनवास छोड़कर दुर्योधन का अनुचरों सहित वध करने नहीं जा रहे हैं। एकादशं वर्षमिदं वसाम सुयोधनेनात्र सुखा सुखारहा तं वञ्चयित्वा धम बुद्धिशीलम् अज्ञातवासं सुखमाप्नुयाम। हमारे निवास का यह 11वां वर्ष चल रहा है। हम लोग सुख भोगने के अधिकारी थे परंतु दुर्योधन ने हमारा सुख छीन लिया। उसकी बुद्धि तथा स्वभाव अत्यंत अधम है। उस दुष्ट को धोखा देकर हम अपने अज्ञातवास का समय भी सुखपूर्वक बिता लेंगे। तवाज्ञया पार्थिव निर्विशंका विहायमानं विचरन् वनानि समीपवासेन विलोभितास्ते ज्ञास्यन्ति नास्मान्नपकृष्ट देशान। भूप शिरोमणि, आपके आज्ञा से हम मानापमान का विचार छोड़कर निशंक हो वन में विचरते रहेंगे। पहले किसी निकटवर्ती स्थान में रहकर दुर्योधन आदि के मन में वही खोज करने का लोभ उत्पन्न करेंगे और फिर वहां से दूर देश में चले जाएंगे, जिससे उन्हें हमारा पता न लग सकेगा। संवत्सरम तत्र विहित्य गूढ़म नराधमं तम सुखमुद्धरे मम निर्यात्य वैरम सफलम सपुष्पम तस्मै नरेन्द्राधम पुरुषाय सुयोधनायानुचरेर्विताय ततो महिमावसं धर्मराज स्वर्गोपमं देशमिमं चरद्भिः सक्यो विहन्तुं नरदेव शोकः। वहां एक वर्ष तक गुप्त रूप से निवास करके जब हम लौटेंगे तब अनायास ही उस नराधम दुर्योधन की जड़ उखाड़ देंगे। नरेंद्र, नीच दुर्योधन आज अपने अनुचरों से घिरकर सुखी हो रहा है। उसने जो वैर का वृक्ष लगा रखा है उसे हम फल फूल सहित उखाड़ फेंकेंगे और उससे वैर का बदला लेंगे। अतः धर्मराज, आप यहाँ से चलकर पृथ्वी पर निवास करें। नरदेव, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग इस स्वर्ग तुल्य प्रदेश में विचरते रहने पर भी अपना सारा शोक अनायास ही निवृत्त कर सकते हैं। कृतेस्तुते भारत पुण्य गंधानस्येद्धि लोके सुचराचरेषु तत्प्राप्य राज्यम कुरु पुंगवानां शक्यं महत्प्राप्तमथ क्रियाश्च इदं तु शक्यं सततं नरेन्द्र प्राप्तुं तया यल्लभते कुबेरात् कुरुस्व बुद्धिं दिशतां वधाय कृतागमां गथां भारत निग्रहे च। परंतु ऐसा होने पर चराचर जगत में आपकी पुण्यमयी कृति नष्ट हो जाएगी, इसलिए कुरुवंश शिरोमणि, अपने पूर्वजों के उस महान राज्य को प्राप्त करके ही हम और कोई सत्कर्म करने योग्य हो सकते हैं। भरत कुलभूषण महाराज, आप कुबेर से जो सम्मान या अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं इसे तो सदा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस समय तो अपराधी शत्रुओं को मारने और दंड लेने का निश्चय कीजिए। तेजस्वतोग्रम न सहेत राजन समेत्य साक्षादपि भद्रपाणिः नहि व्यथां जातु करेष्य तस्थौ समेत्य देवैरपि धर्मराज तवार्थ सिद्ध्यर्थमपि प्रवृत्तौ सुपर्णकेतुश्च सिनेश्च नप्तां तथैव कृष्णो प्रतिमो बलेन तथैव चाहं दरदेव वर्यं तवार्थ सिद्ध्यर्थम् अभिप्रपन्नो यथैव कृष्ण सहजादवैस्तैः तथैव चाहं दरदेव वर्यं यमौ च वीरौ कृतिनौ प्रयोगे। राजन, साक्षात वज्रधारी इंद्र भी आपसे भिड़कर आपके भयंकर तेज को नहीं सह सकते। धर्मराज, आपका कार्य सिद्ध करने के लिए दो वीर सदा प्रयत्न करते हैं, गरुणध्वज भगवान श्री कृष्ण और शिनी के नाती वीरवर सात्यकी, ये दोनों आपके लिए देवताओं से भी युद्ध करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे। नरदेव शिरोमणि, इन्हीं दोनों के समान अर्जुन भी बल और पराक्रम में अपना सानी नहीं रखते। इसी प्रकार मैं भी बल में किसी से कम नहीं हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण यादवों के साथ आपके प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत रहते हैं, उसी प्रकार मैं अर्जुन तथा अस्त्रों के प्रयोग में कुशल वीर नकुल सहदेव भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा सन्नद्ध रहा करते हैं। तदर्थ योग प्रभु प्रधाना समम करिष्याम परान समेत्य। आपको धन की प्राप्ति हो और आपका ऐश्वर्य बढ़े, यही हमारा प्रधान लक्ष्य है। अतः हम लोग शत्रुओं से भिड़कर वैर की शांति करेंगे। वैशंपानुवाच ततस्तदाज्ञायमतं महात्मा तेषां च धर्मस्य सुतो वरिष्ठः प्रदक्षिणं वैश्रवणादिवासं चकार धर्मार्थ विदुत्तमौजा आमंत्रवेस्मान् नदी सरांसि सर्वाण दक्षांसि च धर्मराजः यथागतं मार्गमवेक्षमाणः पुनर्गिरिं चैव निरीक्षमाणः ततो महात्मा विशुद्धबुद्धि संप्रार्थयामास नगेन्द्रवर्यम्। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले उत्तम ओज से संपन्न श्रेष्ठ महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उस समय उन सब के अभिप्राय को जानकर कुबेर के निवास स्थान उस गंधमादन पर्वत की प्रदक्षिणा की। फिर उन्होंने वहाँ के भवनों, नदियों, सरोवरों तथा समस्त राक्षसों से विदा ली। इसके बाद वे जिस मार्ग से आए थे उसी की ओर देखने लगे। तदनंतर उन विशुद्ध बुद्धि महात्मा युधिष्ठिर ने पुनः गंधमादन पर्वत की ओर देखते हुए उस श्रेष्ठ गिरिराज से इस प्रकार प्रार्थना की। समाप्त कर्मा सहित सुहृदे जित्वा सपत्नान प्रतिलभ्य राज्यम शैलेन्द्र भूयस्तपसे जितात्मा दृष्टा तवास्मीति मतिम चकार। शैलेन्द्र, अब अपने मन और बुद्धि को संयम में रखने वाला मैं शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य पाने के बाद सुहृदों के साथ अपना सब कार्य संपन्न करके पुनः तपस्या के लिए लौटने पर आपका दर्शन करूंगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने निश्चय किया। वृतश्च सर्वे रनुजये द्विजयश्च तेनैव मार्गेण पते कुरुणाम् वाह चैतान गणसस्तथैव घटोत्कच पर्वत निर्झरेषु। तत्पश्चात समस्त भाइयों और ब्राह्मणों से घिरे हुए कुरुराज युधिष्ठिर उसी मार्ग से नीचे उतरने लगे जहाँ दुर्गम पर्वत और झरने पड़ते थे। वहाँ घटोत्कच अपने गणों सहित आकर पहले की तरह इन सबको पीठ पर बिठा वहां से पार कर देता था। तान प्रस्थितान प्रीतमना महर्षि पितेव पुत्रान अनुशिष्य सर्वान सलोम स प्रीतमना जगाम दिवौकसाम पुण्यतमम निवासम। महर्षि लोमस ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा तब जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है वैसे ही उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर सबको उत्तम उपदेश दिया। फिर मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वे देवताओं के परम पवित्र स्थान को चले गए। तेनाष्टश्रेणेन तथा अनुशिष्टा तीर्थान रम्याणि तपोवनानि महान्ति चान्यानि सरांसि पार्था संपश्यमाना प्रयुर्नराग्या। इसी प्रकार राजर्षि अष्टसेन ने भी उन सबको उपदेश दिया। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और अन्यान्य बड़े बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। इति श्री महाभारते वन परमणि आजगर परमणि गंधमादन प्रस्थाने सरसप्तत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आजगर पर्व में गंधमादन से प्रस्थान विषयक 176वां अध्याय पूरा हुआ।